اس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روحانی بیٹے بھی ہوتے ہیں, نسلی اعتبار سے تو بیٹے ہیں ہی اور روحانی اعتبار سے بھی بیٹے. ہم کیسے بیٹے ہوئے؟ قرآن حکیم میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, کہ نبی مومنوں سے اپنی جان سے بھی, ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت مسلمہ کے ہر فرد کی ماں ہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیویاں ہماری ماں ہوئیں, بھی روحانی ماں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہوئے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ قربانیاں کیا ہے, اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, سنت و ابی تم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی تھی, وہ آیت یہ بتاتی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, کہ ہم نے قربانی ہر امت میں رائج کی تھی. یہ آیت بتاتی ہے کہ قربانی کا تصور ہر امت کے اندر رہا ہے, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس امت کے اندر, جس قوم کے اندر قربانی کا تصور نہ رہا ہو. اب جب ہر قوم کے اندر, ہر امت اور ہر ملت میں قربانی کا تصور رہا ہے, تو شریعت محمدیہ میں قربانی کا تصور کہاں سے آیا؟ تو جواب یوں دیا جائے گا کہ یوں تو قربانی کا تصور ہر امت کے اندر رہا ہے, لیکن شریعت محمدیہ میں قربانی کی مشروعیت اور مسنونیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل اور سنت کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور قربانی کے لیے پیش کر دیا تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے, اور دنیا انسانیت کے سامنے ایک عجیب و غریب مثال پیش کی, اور اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے شریعت محمدیہ کا ایک اسلامی شعار قرار دے دیا. تو شریعت محمدیہ میں قربانی کی مشروعیت اور مسنونیت جو آئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل سے آئی ہے, اس عمل مقدس کی وجہ سے آئی ہے جو انہوں نے اللہ کے حضور اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کے ارادے سے اللہ کی رضا چاہی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں نبیوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا ربط ہے, اور یہ ربط برابر ہمیں یاد رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ ربط برابر یاد رکھو. کوئی نماز ایسی خالی نہیں ہے جس کے اندر آدمی درود شریف نہ پڑھتا ہو, اور وہ درود تو اب ہم درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں. دیکھیے جہاں پر یہ کہا گیا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے یہ بھی کہا گیا کہ جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی تھی ابراہیم پر, ابراہیم کی آل پر. یہ درود شریف خود بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گہرا ربط ہے, اور اس ربط کو الگ نہیں کیا جا سکتا, یہ ایک اٹوٹ بندھن ہے, ایک اٹوٹ رشتہ ہے, اور یہ درود شریف ہمیں اس رشتے کو برابر یاد دلاتا رہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں گہرا رشتہ ہے. ایک رشتہ تو باپ اور بیٹے کا ہے, اس لیے کہ نسل کے اعتبار سے آپ بیٹے ہی ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, آپ کی ذریت میں سے, اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں, دعائے خلیل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو رسول آ کر ان کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی مکہ والوں کے لیے, جب اپنی ذریت کو وہاں بسایا تو دعا کرنے کے بعد آپ واپس ہوئے, اور دعا یہی تھی کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا, اور جانتے ہیں مکہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی اس ذریت کے اندر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیل کی دعا ہے, دعائیں خلیل ہیں, اور نبی مسیحا ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی خوشخبری ہے, ان کی نوید ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیل کی دعا ہے. اس طرح ایک گہرا ربط یوں ہو جاتا ہے. اور دوسرے جہاں تک کاز اور مشن کے پھیلانے کا تعلق ہے, آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یکسانیت آپ کو نظر آئے گی, سملیرٹی نظر آئے گی آپ کو. جس طریقے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا وطن چھوڑا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وطن چھوڑا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کا یہ مشن آگے بڑھانے کے لیے دنیا بھر کی تکلیفیں آپ نے برداشت فرمائی. تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کاز کے تعلق سے, مشن کے پھیلانے کے تعلق سے گہرا ربط پایا جاتا ہے اور یکسانیت پائی جاتی ہے. تو جہاں تک اس قربانی کا تعلق ہے, ساری کی ساری کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جاتی ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشروع فرمایا ہے, یہ اقتدا میں فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, تو ساری کریڈٹ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گئی. اور آپ قرآن حکیم از اول تا آخر پڑھ جائیں, اتنا معزز نبی جتنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل ہونے کا لقب دیا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. دیکھو عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے صدیق, صدیق معنی دوست کے آتے ہیں, اور صدیق کے معنی دوست کے یوں آتے ہیں کہ ایک آدمی کسی سے دوستی کرے اور دوستی کو نبھائے تو کہتے ہیں اسے صدیق. لیکن خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں کہ کسی سے جب دوستی کرے تو دیگر لوگوں کی دوستی اس کے دل میں جگہ نہ پائے, تمام کی دوستیاں باہر نکال کے پھینک دے, صرف ایک کی دوستی اپنے دل میں رکھ کے اسے خلیل کہتے ہیں. یہ ہے فرق صدیق میں اور خلیل میں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ بھائی کسی سے دوستی کرتے ہیں ہم دوستی نہیں پا رہے, لیکن بہت ساری دوستیاں اور بھی میرے دل میں ہیں, کچھ اور بھی دوست میرے ہیں, تو اس کو کہیں گے صدیق ہونا. لیکن خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ دوستی کرے اور دوستی کو نبھائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام دوستیوں کو اپنے دل سے کھرچ کر باہر نکال دے, صرف ایک دوستی دل کے اندر رہ جائے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام دوستیاں اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دی تھی, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی اپنے دل کے اندر بسا رکھی تھی. اور خلیل کا لفظ شاعر کہتا ہے عربی کا, لقد تخللت مسلک الروح منی وبه سمي الخليل خليلا. تخلل یہ لفظ ہے جسے خلیل بنا ہے. تخلل کے معنی ہوتا ہے گھل مل جانا, گھل مل جانا. جیسے روح بدن کے اندر گھل مل جاتی ہے, شاعر کہتا ہے ایسے ہی خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح گھل مل گئے تھے کہ حضرت ابراہیم کی رضا اللہ کی رضا ہو گئی تھی اور اللہ کی رضا حضرت ابراہیم کی رضا بن گئی تھی. یہ مطلب ہوا خلیل کا, گھل مل جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں, خلیل کے معنی گھل مل جانا, گھل مل جانے والا. یعنی اس طرح اللہ کے ساتھ گھل مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نبی کہ اس کی رضا اللہ کی رضا, اس کی پسندیدگی اللہ کی پسندیدگی, اور اللہ کی رضا اس کی رضا, اللہ کی پسندیدگی اس کی پسندیدگی. نیز قرآن حکیم میں آپ غور کریں تو آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے. کیا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفتیں بیان کی گئیں, اس کے بعد جس کی سب سے زیادہ صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں نے ٹوٹل کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 23 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی قرآن حکیم میں. 23 صفتیں, اتنی صفتیں اور کسی نبی کی نہیں بیان کی گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں سب سے زیادہ بیان کی گئی, اس کے بعد نمبر جناب خلیل کا ہے. 23 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں, اور یہ بتایا ہے کہ خلیل یہ میرا نبی کیسے بنا, 22 صفتیں پیدا کی ہیں تب خلیل بنا ہے, اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے کیسا انسان مطلوب ہے, میرے خلیل جیسا, میرے خلیل جیسا ایسا انسان مطلوب ہے. ان تمام 23 صفتوں میں کچھ صفتیں ابھری ہوئی ہیں. ایک صفت تو ایسی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئی ہے, وہ ہے موفی. قرآن حکیم میں سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم تو موفی تھے. موفی کا مطلب ہر وعدے کو پورا کرنے والا, وفادار. اور آپ پوری زندگی دیکھ جائیے, مختلف ابتلاؤں میں آپ کو گرفتار کیا گیا, مختلف آزمائشوں کی بھٹیوں سے آپ کو گزارا گیا, لیکن آپ کی شخصیت کے دامن پر کہیں بھی بے وفائی کا اور بے اعتمادی کا داغ نہیں لگا ہے. غور کیجئے, ایسے موفی تھے. مختلف ابتلاؤں سے گزارا گیا, مختلف امتحانات سے گزارا گیا, مختلف آزمائشوں کی بھٹیوں سے آپ کو گزارا گیا, لیکن ہر ابتلا سے سرخرو ہو کر نکلے, اور آپ کی شخصیت کے دامن پر کہیں بھی اللہ سے بے اعتمادی اور اللہ سے بے وفائی کا داغ نہیں لگا. اللہ خود فرماتا ہے اپنے خلیل کے بارے میں کہ ہم نے اپنے خلیل کو بہت ساری باتوں میں آزمایا, فاتم مہن, ہر ایک طرح آزمائش کو اس نے پورا کر دکھایا, ہر ایک میدان میں وہ پورا اترا. اس کے بعد ہم نے کہا قال انی جاہلک للناس اماما, اے میرے خلیل میں تجھے دنیا کا امام بنانے والا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا حکومت الہیہ, حکومت الہیہ کا قیام, یہ حکومت الہیہ کا قیام کب ہوگا معلوم ہوگا, امامت کب ملے گی دنیا کی, یہ قرآن حکیم بتا رہا ہے. شاید اس طرف نظر نہیں گئی ان حضرات کی کہ میرے خلیل میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں. کب یہ کہا؟ جب ابتلاءات اور آزمائشوں کی بھٹیوں سے آپ کو گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا, اور حضرت ابراہیم کی شخصیت کا دامن بے وفائی کے داغ سے دبے دار نہیں ہوا, تب اللہ نے کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں. ایسے نعرے لگاتے رہو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, پہلے وفادار بنو اللہ کے, اعتماد کرنا سیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر, توکل کرنا سیکھو, توحید مضبوط کرو, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود یہ سرٹیفکیٹ دے دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام بننے کی کوشش کی, امام بننے کی درخواست کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جب امتحانات میں آپ کو آزما لیا, اس کے بعد خود یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم نے دیکھ لیا تو امام بننے کے لائق ہے, لہذا ہم تجھے دنیا کا امام بناتے ہیں. پہلے امام بننے کے لائق تو بنو, حکومت الہیہ دے دی جائے سنبھالنے کی طاقت ہی نہ ہو, کندھے ویسے مضبوط نہ ہو تو سنبھال سکو گے؟ اس لائق بناؤ اپنے آپ کو, اللہ تبارک تعالیٰ خود تحفے میں دے دے گا دنیا کو. قال انی جاعلک للناس اماما, یہ کب کہا؟ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے اپنے خلیل کو مختلف امتحانوں سے گزارا, امتحانات سے گزرو, اس کے بعد امامت کا مستحق اپنے آپ کو پاؤ گے. تو یہ صفت کسی اور نبی کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہے, یہ حضرت خلیل کی صفت ہے. خالی موفی, ہر میدان کے اندر وفاداری کا ثبوت دینے والا, ہر آزمائش کے اندر وفاداری کا ثبوت دینے والا, اس کی شخصیت کا دامن بے وفائی اور بے اعتمادی کے داغ سے داغدار ہوا ہی نہیں. یہ خصوصی صفت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ ایک ابھری ہوئی صفت ہے. اور دوسری ایک ابھری ہوئی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں دیکھتا ہوں, وہ ہے صاحب حجت ہونا. اس طرف نگاہ نہیں کی کسی کی. میں نے بہت غور سے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ ابھری ہوئی صفت ہے وہ صاحب حجت ہونا ہے. صاحب حجت کا کیا مطلب ہوا؟ دلیل والا. حجت مینس دلیل, جمع حجج, صاحب حجت یعنی دلیل والا. اور اللہ نے خود فرمایا یہ حجت ہم نے خود دی تھی ابراہیم کو. اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ, یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, یہ ہماری حجت تھی, آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ, جو ہم نے ابراہیم کو دی, عَلَىٰ قَوْمِهِ, ان کے قوم کے مقابلے میں, اور درجات ہم چاہیں جس کا بلند کرتے ہیں. حجت کیسی دی تھی اللہ نے؟ قرآن حکیم پر جب میں نے غور کیا تو طبیعت بھڑک اٹھی. وہ یہ کہ جب بھی آپ قوم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے یا قوم کے پاس سے گزرتے تھے توحید ضرور رکھے تھے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا نقطۂ آغاز بھی توحید, نقطۂ وسط بھی توحید, اور نقطۂ اختتام بھی توحید. پوری زندگی آپ کی توحید کا مرقع تھی. جب بھی آپ موقع دیکھتے بس توحید توحید, اور یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے, دائیان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے توحید کو پھیلانے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں, اس کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کریں, ہر جائز طریقہ اختیار کریں. تو صاحب حجت تھے حضرت ابراہیم, جب بھی کہیں گزرتے تو توحید کا سبق دیتے, اور جانتے ہیں توحید کس انداز میں پیش کرتے تھے. دائیان کے لیے لمحہ فکری یہ ہے, یہ مقام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا سبق دیتے اور جانتے ہیں توحید اس انداز میں پیش کرتے کہ ساتھ ساتھ میں شرک کی تردید ہو جاتی, اور دلیل اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ سامنے والا بغلے جھانکنے لگتا تھا. اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہہ رہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَذَرُ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اپنے باپ آزر سے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تم لوگوں نے بہت سارے معبودوں کو, یہ بہت سارے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, میرے باپ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. ذرا غور کیجئے, انی اراک وقومک فی ضلال مبین, تجھے اور تیری قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ ایک تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کھلی ہوئی گمراہی, ایک تو یہ مٹی کے تراشے ہوئے بت, پتھروں سے تراشے ہوئے بت, اور دوسرے اتنے سارے ہیں. انی اراک وقومک فی ضلال مبین میں یہ تاریخ ہے کہ ایک تو یہ مٹی کے بنائے ہوئے تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, اور یہ پتھر سے تراشے ہوئے بت, اور دوسرے اتنے سارے جہاں دیکھو کہاں یہی نظر آ رہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہ تاریخ تھی. اس کے بعد ایک جگہ توحید کا سبق دے رہے ہیں, فرما رہے اتعبدون ما تنحتون, ارے تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. دیکھو توحید کی دعوت ہے دلیل کے ساتھ, یعنی جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشا جائے اس کی پوجا نہیں ہوتی. اپنے ہاتھوں سے آدمی نہلاتا ہے مردے کو, مردے کو نہلانے کے بعد اپنے کاندھے پر رکھ کر اسے شہر خاموشہ لے جاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتا ہے, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اسے اتارتا ہے, اپنے ہاتھوں سے مٹی برابر کرتا ہے, پانی چھڑک کر کے وہاں سے واپس ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتا یہ, اور جیسے قبر پختہ ہو گئی جناب علی لگے دوسروں کی بگڑی بنانے. کیا حماقت ہے یہ, کیا حماقت ہے یہ. اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کر رہے ہو, اور انہی سے لو لگائے ہوئے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے اتعبدون ما تنحتون, جن کو تم تراشتے انہی کی عبادت کرتے ہو. دیکھو توحید کی دعوت بھی اور دلیل کے ساتھ ہے. ما تنحتون دلیل ہے غیروں کی عبادت نہ کرنی. ذرا دیکھیے ایک جگہ فرما رہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واليه ترجعون. جن کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو مٹی کے مادھو ہیں یہ. انما تعبدون من دون الله اوثانا, اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھو مٹی کے مادھو ہیں یہ, بت ہیں یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے. اور وتخلقون افکا, جھوٹ گڑ رہے ہو تم, جھوٹ گڑ رہے ہو, سب جھوٹی باتیں ہیں یہ. اور یہ کہ کچھ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں, جھوٹی بات کہہ رہے ہو تم, جھوٹ کر رہے ہو تم, جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کہ بگڑی کسی کی بناتے, کسی کی بگاڑ لیتے, کسی کی بنا دیتے ہیں. اور ان الذین تعبدون من دون اللہ, جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر کے, عبادت کاہے کے لیے کرتا ہے آدمی؟ ذرا یہ غور کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مین بات کہہ رہے ہو, صاحب حجت ہے نا, دیکھو ایک مین چیز پکڑ رہے ہیں کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے یا کسی کے سامنے سر و سجود کیوں ہوتا ہے؟ اپنے مطلب کے لیے. مطلب اگر نہ ہو تو کوئی جائے گا مزار کے اوپر؟ یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ مزاروں کے اوپر جاتے ہیں کسی مطلب سے جاتے ہیں, نہ بابا کچھ دو, یعنی کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں, لینے کے لیے. حضرت ابراہیم یہی فرما رہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو تم, لا یملکون لکم رزقا, یہ رزق کے مالک نہیں ہے بالکل بھی, یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, رزق نہیں دے سکتے. آدمی کچھ لینے کے لیے جاتا ہے, حضرت ابراہیم فرما رزق ہی نہیں دیتے. فابتغوا عند الله الرزق, اللہ کے پاس رزق, اس سے اللہ سے رزق مانگو. فابتغوا عند الله الرزق, اللہ کے پاس رزق اللہ سے مانگو. توحید کی کتنی پیاری دلیل ہے, توحید پیش کر رہے ہیں. ماں دلیل دیکھیے, ایک تو توحید پیش کر رہے ہیں, دوسرا دلیل ہے کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے, مانگ کر کے دیکھ لو. باقی رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے, زیادہ اللہ سے مانگو. کتنی پیاری دلیل ہے. بت توڑ ڈالتے ہیں, میٹنگ بیٹھتی ہے, بت کس نے توڑا؟ لوگوں نے کہا کالو سمینا فتح اسکرہم یقال الہ ابراہیم, ابراہیم نامی ایک لڑکا اس کا تذکرہ کر رہا تھا, شاید اسی نے توڑا. کالاؤ ان کو فاتو بھی اعلی عیون الناس, لاؤ پنچایت میں لاؤ اس کو. لائے گئے. قالو انہوں نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم, اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے. اب دیکھو صاحب حجت ہے نا, بڑی عجیب بات کہہ رہے. قال بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے. کیا بات. قال بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا. وہ دیکھو بڑا موجود ہے نا, اس کے گلے میں کڑھا لٹکا ہوا ہے, سارا کام اسی کا ہے. فسألوہم ان کانوا ینتقون, اگر میری اس بات پر یقین نہیں آتا پوچھ لو ان لوگوں سے جو مرے پڑے ہیں, ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو. کیا بات. جواب جواب نہ دارت. قرآن حکیم کہتا ہے لاجواب ہو گئے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, بغلے جھانکنے لگے کہہ رہے ہیں ہاں ظالم ہے تم لوگ ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, نگاہیں جھکا لی اپنے سر جھکا لیے اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ینطقون, ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ بولتے نہیں. اب حضرت ابراہیم کو موقع ملا, جب دلیل کا جواب نہیں دے سکے تو اب رگڑنا شروع کیا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا افل لكم ولما تعبدون من دون الله, ارے ایسے لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی, نہ نہ نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے, اپنی مدافعت نہیں کر سکتے, یہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتے, یہ ان کی پوجا تم کر رہے. ارے افل لكم, تف ہے تمہارے اوپر اور جن کی پوجا کر رہے ہو ان کے اوپر. لعنت بھیج چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگوں کے اوپر اور جن کی پوجا کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت بھیج چکے ہیں. افل لکم تمہارے اوپر بھی اور لما تعبدون, جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے اوپر بھی توف ہے, تمہارے اوپر بھی لعنت اور جن کی پوجا کرتے ہو ان کے اوپر بھی میری لعنت. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حجت کا انداز, توحید کی دعوت اور توحید کی دعوت ما دلیل. اور عجیب بات ہے دلیل ایسی پیش کرتے تھے کہ سامنے والا لاجواب ہو جاتا تھا, یا تو الٹی پلٹی حرکتیں کرتا تھا خاموش ہو جاتا تھا. اللہ فرماتا ہے دیکھو ایک دلیل کا انداز دیکھو. ولک اس وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو یعنی صاحب حجت ہونا اور یہ صفت واضح طور سے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ قدم قدم پر ایک داعی حق کو اس کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ خاموشی قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ یہ جواب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد عطا کیا تھا. ایک دفعہ وہ اپنے باپ کے پاس سے گزرے اور اپنی قوم کے پاس سے وہ بتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, مجاور بنے بیٹھے تھے وہاں. فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, اس شرک کی کیا دلیل ہے, یہ جو اسٹیچوز تم نے بنا رکھے ہیں اور ان کے اوپر مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہے سب, کیا دلیل ہے اس کی. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, ہم نے اپنے آبا اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا, بس آبا اجداد کر رہے تھے ہم کر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات پیش کرنے کے بعد سامنے والے نے جو جواب دیا کیونکہ جواب بوگس تھا, آپ فرما رہے باپ دادا کی دلیل لا رہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, فرض کرو کہ تمہارے آبا اجداد گمراہ رہے ہوں تو کیا دلیل ہے, سامنے سناٹا ہے. اس لیے کہ ان کے پاس کیا دلیل کہ ہمارے آبا اجداد گمراہ نہیں تھے, دلیل لاؤ. دلیل اتنی مسکت ہے کہ سامنے والا خاموش ہے, صرف اتنا کہہ رہا ہے الٹی پلٹی بات ہے. قالوا اجئتنا بالحق, مطلب حق سنا رہا ہے یا تماشا کر رہا ہے, یہ کوئی دلیل ہوئی. حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں جب لاجواب ہو گئے تو کیا بولے, اجیتنا بالحق من تم اللہ بن, حق لا رہا ہے, حق پیش کر رہا ہے, کھیل کر رہا ہے. اب بتائیے یہ کھیل کر رہے ہیں, جواب ہے ہی نہیں تمہارے پاس, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کس رہے ہو کہ تو حق لا رہا ہے یا کھیل کر رہا ہے. قالوا اجیتنا بالحق من تم اللہ بن, یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حجت کا انداز. ایک حجت کا انداز اور دیکھو, اس کے اندر ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر کوئی دلیل پیش کی گئی توحید کے اوپر اور سامنے والا دانستہ یا نادانستہ اس دلیل کو اوائڈ کرتا ہے یا وہ دلیل کو سمجھ نہیں سکا تو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ دلیل چھوڑ دینا چاہیے, دوسری دلیل پیش کرنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اے ہمارے حبیب, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا, میرے خلیل سے بحث کی تھی ایک آدمی نے جس کو ہم نے ملک عطا کیا تھا, مراد نمرود ہے, نام نہیں لیا گیا, ہم نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی, اس نے بحث کیا تھا میرے خلیل سے. میرے خلیل سے اس نے پوچھا تھا کہ تم کس رب کی بات کرتے ہو, تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا, میرے خلیل نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, یحیی و یمیت, مارتا اور جلاتا ہے. تو اس نے کیا کیا, دو مجرموں کو بلایا, ایک کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا چھوٹنے کا, اسے قتل کر دیا, اور جس کے بارے میں تھا کہ قتل کر دیا جائے گا اسے چھوڑ دیا. قال انا وحی ومیت, میں بھی تو مارتا اور چلاتا ہوں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یا تو دانستہ یا نادانستہ اس دلیل کو وہ ٹھکرا رہا ہے, وہ اوائڈ کر رہا ہے, یا یہ دلیل سمجھ نہیں سکا ہے. چاہتے تو بتا دیتے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا مارنے اور جلانے کا, اب میں ایک آدمی کو مارتا ہوں تو جلا, یہ مطلب ہے مارنے اور جلانے کا, یہ نہیں جیسا کہ تو نے کیا. دلیل بوگس تھی اس کی, لیکن حضرت ابراہیم نے اصرار نہیں کیا اس دلیل کے اوپر کہ دلیل صحیح ہے غلط ہے, بس دوسری دلیل کی طرف منتقل ہوئے. کہا قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب, میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے, اب تو ایسا کر مغرب سے نکال کر کے مشرق میں لے جا. فبوئت الذي كفر, کافر مبہوت ہو گیا, یہ ہے دلیل. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ میں مغرب سے مشرق سے میں ہی نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈوبوتا ہوں, تو اپنے خدا سے کہے کہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈوبے, ایسا کیوں نہیں کہا؟ مبہوت ہو گیا, وہ سمجھ گیا تھا یہ جو بول رہا ہے سچا آدمی ہے, نبی ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نکالتا ہوں مشرق سے اور مغرب میں ڈوبوتا ہوں, تو اپنے رب سے بول کہ مغرب سے نکال کر کے مشرق میں لے جائے, تو ابھی یہ دعا کرے گا ابھی یہیں سے قانون بدل جائے گا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے قانون بدلتے ہوئے, کیا آگ میں ڈالا تھا آگ گلے گلزار ہو گئی ہے, یہ دیکھ چکے ہیں منظر ہم, ایک منظر تو دکھائی دے ہی دیا ہے. اور نبی اگر دعا کر بیٹھا تو مغرب سے سورج نکلے گا, ساری کرکری ہو جائے گی, ساری معبودیت دھری رہ جائے گی, لہذا عزت بچا لو, یہی خاموش ہو جاؤ, ابھی غنیمت ہے. یہ ہے صاحب حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ایک ہے توحید پیش کرنا خاص طور سے, اور دوسرے توحید کو پیش کرنا ما دلائل کے, اور تیسرے بڑے نرم انداز میں پیش کرنا. آستین چڑھانے کی ممانعت, بالکل بڑے پیارے انداز میں پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ انداز بھی پیش کیا کہ میرا خلیل دعوت کس طرح دیتا تھا توحید کی, وہ دیکھو, یا ابتی یا ابتی یا ابتی, اے میرے ابا کیا فرما رہے, یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو آدمی دعوت پیش کرے جو بڑے پیارے انداز میں, اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرے, کیا, اے میرے ابا آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکے اور نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے, نہ دیکھ سکے نہ سن سکے, ایسی چیز کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ, انداز دیکھ رہے ہیں آپ سمجھانے کا, یا ابتی ہے میرے باپ لیما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو میرے ابا جان کہ جو تمہیں جو کوئی نفع نہیں دے سکتا, لا يغني عنك شيئا, اور نہ تو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یہ دعوت کا انداز. یہ ہے صاحب حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ انداز اختیار کرنا ہے توحید کی دعوت. اور ایک بات میں نے اور دیکھی بڑی عجیب و غریب, شاید اس طرف بھی نگاہ لوگوں کی نہ گئی ہو, میں نے یہاں دیکھا کہ جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا یا کوئی توحید کا کام کرنے کا تذکرہ ہے وہاں بڑی لمبی لمبی دعائیں, یہ عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا. آپ قرآن پڑھو آپ کو یہی بات نظر آئے گی اور میری تائید کریں گے آپ. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا درس دے رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں آپ دین کا, تو وہاں بڑی لمبی لمبی اور بڑی جامع دعائیں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ مثلا میں پڑھ رہا ہوں پہلا پارا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کیا دعا کر رہے ہیں؟ دیکھو ایک کام کر رہے ہیں دین کا, دعا دیکھیے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللہ اسے قبول فرما, اللہ اسے قبول فرما, ربنا وجعلنا مسلمین لك, ہمیں میرے اور میرے بیٹے کو اپنا تابعدار بنا, وہ امتا مسلمتا لك, جتنی میری امت ہے مسلمان سب کو اپنا تابعدار بنا لے, وارینا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب, ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا, وتب علینا ہماری توبہ قبول فرما, انك انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا بہت رحم والا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من, اے اللہ انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو آ کر کے ان کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے, ان کا تزکیہ کرے, تعلیم و کتاب و حکمت کرے. دیکھیں کتنی جامع دعائیں. دوسری جگہ, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. سورہ ابراہیم کی آیت, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق انک لسمیع الدعاء رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری پیاری دعائیں. اے میرے رب اس گھر کو اپنے امان والا بنا دے اور میری ذریت کو بتوں سے دور رہنا رکھنا, بت پرستی سے دور رکھنا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور انہی کی امت, دیکھو بت پرستی میں کس طرح مبتلا ہے, اللہ کا در چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے دروں کے اوپر اپنا سر پٹک رہی ہے یہ امت, جس کے بارے میں دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے, وہ جنوبنی مجھے بچا, وہ بنی یا نابود علیہ السلام میرے بچوں کو بچا بتوں کی پوجا سے. کیوں؟ یہ بت چاہے کھڑے ہوں چاہے پڑے ہوں, یہ بت انہوں نے کیا کیا ہے, ارے بہت گھناؤنا کام کیا انہوں نے. رب انہن اضلن کثیرا من الناس, اے میرے رب انہوں نے اکثریت انسانوں کی گمراہ کر کے رکھ دی. دیکھو کثیرا من الناس, بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں, ہم زیادہ ہے لہذا ہم اکبر ہے. قرآن کہہ رہا ہے زیادہ لوگوں کو تو گمراہ کر کے رکھا ہوا ان کھڑے اور پڑوں نے. رب انہن اضلن کثیرا من الناس, بہت سارے لوگوں کو. فمن تبعنی فانہ منی, جو میری اتباع کرے گا وہی میرے میں سے ہوگا. حضرت ابراہیم فرما رہے یعنی میں توحید کے راستے پر چلا ہوں, صرف اللہ کا در میں نے پکڑا تھا, کوئی اور در اگر کوئی اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, جو میری اتباع کرے گا وہی مجھ میں ہوگا. اور پھر دعا کر, ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, موضوع ایسا چھیڑ دیا جی چاہتا بولتے جائیں ٹائم. ربنا انی اسکنت من ذریتی, ربنا اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کو بغیر کھیتی والے اس جنگل کے اندر لا کر کے بسا دیا ہے تیرے مقدس گھر کے پاس, اے اللہ انہیں توفیق دے. کیا ہے میرے رب؟ توفیق دے لیقیم الصلاۃ, کی نماز پڑھائیں, نماز پڑھیں, نماز مین چیز ہے یہ توحید کے بعد. اے اللہ نے توفیق دے, میرے رب توفیق دے کی نماز پڑھیں اور لوگوں کے دل کو اس کی طرف مائل کر دے یہاں جو لوگ بس رہے ہیں. ورزقہم من الثمرات, اور انہیں طرح طرح کے پھلوں سے نواز. اور آج میں تو کہتا ہوں دنیا کے تمام ممالک کے اندر طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں, اگر اس ملک کے اندر جہاں یہ پھل پیدا ہوتے کم ہو جائے تو عرب سے منگا لیں. ورزقہم من الثمرات, طرح طرح کے پھلوں سے نواز. اور پھر دعا کر رہے, الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ بڑھاپے میں تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی بیٹا بیٹی دیتا ہے, وہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے. کہاں کہاں مانگتے ہیں لوگ الحمدللہ الذی وہب لی علی, پوری توحید کی بحث اب کتنا پیش کروں, ایک جگہ اور سورہ ممتحنہ کے اندر آپ پڑھتے جائیں پڑھتے, ایک جگہ تو ہے. چلو اگلے جمعہ کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر.